طيب فلما رأوه عارضا وكاتوا لبيونا يعذاب هل يكون وينغو مستقبل أوديتهم هل يكون ينكو إليكيا كتك مجنغو ياو كتك مبوند ياو قالوا ولسيما هذا عارض ممطرنا هل وينغو لنكو تنشلز انفوا بل هو ما استعجلتم به hapana, hii ni ile adhabu ambayo mmeiomba kwa haraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kawaida yake, kama anavyoeleza Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha asafat ar-rih qal allahumma inni as'aluka khayraha وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika kawaida yake unapovuma upepo anasema, ewe Allah, tunakuomba sisi khairi za upepo huo na khairi zilizomo kwenye upepo huo na khairi ya kile ambacho umetumwa upepo huo, na tunakuomba ya Allah utukinge na shari ya upepo huo na shari ya kilichomo ndani ya huo upepo na shari ya kile ambacho umetumilizwa au umetumwa upepo huo kwa ajili yake. Qalat Aisha radhiallahu ta'ala anha amesema, wa idha takhayyalat as-samaa taghayyara lawnuh wa idha takhayyalat as-samaa takhayyala takhayyalat as-samaa, na pindi inapofunga wingu, mbingu inapofunga wingu, ay takhayyalat ay taghayyamat, ukifunga wingu lile taghayyara lawnuhu sallallahu alayhi wasallam, hubadilika rangi yake, anabadilika ghafla. Wa kharaj wa dakhal, mara ingia mara atoka, wa aqbal wa adbar, mara inda mbele mara arudi, hatuli sallallahu alayhi wasallam. Fa idha matarat suri ya anu, linaponyesha lile wingu likinyesheleza, suri ya anu, huondokewa na ile khofu, kushifa anuhu lkhofu, ile khofu inamuondokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faaraftu dhalika fi wajhi, nikalitambua hilo katika uso wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikitokea hali hii anakuwa hivi. Qalat Aisha fasaaltuhu, Aisha radhiallahu anha asema, nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona hivi? فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد, وين يا عائشة كما وين الهوين لكما كما vile walivyosema watu عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا, وين لكما كما وين usijiaminishe kwamba mbona wingu vuli vuli imeacha sasa vuli hiyo usijiaminishe wende kwenye adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hatoki mtu hapo. Nasallallahu alayhi wa sallam. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisema alhadith hadha akhrajahu ash-shaykhan wal lafdh lil imam Muslim. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, nusiltu bis saba wa uhlikat 'ad bid dabur. Asema, mimi nimenusuriwa kwa saba, upepo wa matlai, hauna shida. Upepo wa matlai ni upepo ambao rihu sharqiyya tahubu min matla'i shams, wavuvi unajua matlai hiyo. Nani anajua, nani anavua au nani shai kuvua? Na hayuko msa unajua yajijua hizo pepo na vuvi ikuwa Abu Ismail tusaidie. Aina anta ya Abu Ismail? Upepo wa matlai ni upi? Kutoka mashariki. Na upepo wa magharibi uitwaje? Chachi. Na wengine upepo wa umande huko Tanga ita umande. Umande huo kumbe mpo hapa wenyewe. Daburi wale waliangamizwa na upepo wa aina hiyo kutokea magharibi. qawli bal huwa mastaajaltum bih, kwamba hii ni ile adhabu ambayo imesemwa na nani. Wanaozuoni wamekhtalifiana kuhusu alqail, wanaosema kwamba qailu hadha huwa hudun alayhi salatu wassalam qala liqaumihi hina ja'ahum aladhab, kwamba Hud alayhi salatu wassalam ndiye aliwaambia jamaa zake maneno haya. Wafurahia mkaona kwamba hii ni adhabu. Na katika walioelekea kwenye msimamo huu ni Imamu Ibn Jarir kwenye tafsiri yake, na Alwahidi na Zamakhshari na wengineo, Alalusi pia katika Ruhu Almaani. Katika salaf kuna kauli imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas ikitia nguvu katika jambo hilo, na wengineo kama Qatada na Amr bin Maimun katika riwaya moja kutoka kwake. Lakini dhahiri ya kauli ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ukisoma kwa tafsiri yake, yeye anaashiria wanaonyesha ya kwamba hiyo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anasema hivyo. Kadhalika Sa'di anasema, sababu Sa'di ni kama mukhtasar tafsir Ibn Kathir, sawa. Lakini kwenye salaf, kwenye kauli ya salaf ni riwaya nyingine iliyopokewa kutoka kwa Amr ibn Maimun. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كتك تفسيرك أحكام القرآن أسمى أي قال الله قل بل هو ما استعجلتم به. ابن عاشور رحمه الله أسمى يجوز أن يكون من قول هود إن كان هود بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام. إذا كان يجوز أن يقول يهود إكي وهود ألكويبو كتياو أو هو من قول بعض رجاله au inawezekana ni kauli ya baadhi ya watu wao pale wanaume wao, kwamba yeye alipoona zile ishara akawaambia wenzake bal huwa mastaajaltum bih. Ala kulli hal, waliambiwa nani alisema? Qurani atuambia hivi kwamba waliambiwa wao, kama ikiwa ni Hud alayhi salatu wassalam, basi ndio Allah amesema kwa wahi kumwambia Hud alayhi salatu wassalam. Kama ikiwa sivyo, basi imesemwa Allah alipitisha maneno yake kupita kwa nani? Kwamba Allah aliwaambiaje sasa? Labda sauti ilisikika kutoka mbinguni kwamba bal huwa mastaajaltum bi. Kwa imma mambo mawili, imma Hud alayhi salatu wassalam alisema na huu ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au wenyewe kwa wenyewe waliambiana baadhi yao baada ya kuziona zile ishara kwamba wingu hili, upepo huu, hii ni adhabu. Lakini sasa kwa nini wakuamini? Rihun fiha adhabun alim, huo ni upepo ambao ndani yake kuna adhabu kali yenye kutia uchungu, au adhabu kali yenye kuumiza. Alim kwa maana ya mu'lim, alim kwa maana ya mu'lim. Rihun, huo ni upepo, huwa rihun. Fiha, ambao kuna ndani yake, adhabun alim, adhabu kali, au adhabun alim, adhabu yenye kuumiza. Faarsalna alayhim rihan sarsara fi ayyamin nahisatin لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تمسوما تفصلت لا نزل في تفسير آية. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا لا نزل في تفسير آية. تمسوما تفصلت متو موجة رجل شمكولو أتنبيه مانا كريم naona mna mabuku mmeyajaza, mfungueni sasa. Maana riha nsarsara maana yake nini? Siendelee mpaka mseme, tuweze kuishia hapa hapa. Faarsalna alayhim rihan sarsara fi ayyamin nahisat, tukazungumza mambo ya nuksi hapa. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما عاد ف فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم مشبه بيكم كأنهم أعجاز نخل خاوية. ها لا أقسم أروسي كنا نقول بكا تجواب ما لكن upepo wenye mvumo mkali lakini watu walikuwa tayari washachanganyikiwa hapo na washasoma arsalna alayhim rihan sarsara tuliwapelekea wao upepo wenye mvumo mkali mvumo wake ulikuwa ni mkali umithiliki fi ayamin nahisat zile siku saba zilichana saba siku zenye nuhusi zile tuliwapelekea hivyo. Haya, fahal tara lahum min baqiya tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, upepo unaangamiza kila kitu ambacho kimeamrishwa juu yake kipitie kwa amri ya Mola wake. Tudammiru kulla shay'in, unaangamiza kila kitu, kullu ya bi amri rabbiha, kwa amri ya Mola wake. Kwa hiyo itakuwa ni amu makhsus au amu urida bihi al-khusus? Amu makhsus au amu urida bihi al-khusus? Kuna wanaosema ni amu urida bihi al-khusus, hiyo sema pana. Amu makhsus. Ikiwa istithna kwa dalala aqli, wanazuoni wakhtalifiana. Ibn Uthaymeen ameeleza kitabu kidogo tu cha Ibn Uthaymeen pale ameeleza kitabu gani? Al-Usul bil Ilm al-Usul. Kwa maana katika mukhassisat ni ile dalala aqliya. Sawa? Sasa kama ikiwa ni dalala aqliya, kuna watu wengine wanasema kwamba itakuwa hii ni am lakini makhsus kwa dalala aqliya. Lakini katika baadhi wanaozuru wanaochukulia kwamba dalala aqliya, sawa, haifanyi ni nasi kuwa ni am, bali itabaki kuwa ni am urida bihi al-khusus. Ni tamko limetumika kwa am, lakini pamekusudiwa al-khusus. Na hii ni tofauti, vitu vile tofauti. Kuna al-am al-makhsus na kuna am urida bihi al-khusus. Hii ni al-am alladhi urida bihi al-khusus. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, unaangamiza kila kitu kwa amri ya Mola wake. Yantuhliku rihu kulla shay'in marrat bihi mimma ursilat bihalaki biidhnillahi laha fi dhalika, ni upepo ambao unaangamiza kila kitu unachokipitia, kitu ambacho upepo huu umepelekwa kukiangamiza kwa idhini ya Allah. Wa fi adi idh arsalna alayhim ar-rih al-aqim, بتاريخ العقيم تقولوا بلكي الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه. نعم كل عام أريد به الخصوص. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هاويا كياشا كيتو تشوتي وليشو كيبتية وبيبهو اسبقوا وبيكفانيا كما بيلي الرميم. نيني مال الرميم؟ من يحيي العظام وهي رميم. سوشاونا كما غاري مبيا على في بات اكسيدنت يونغوي كيلو زعما غاري تسمع هي لبا وقت الجرماني ها يا غاري يا زمان قبل كوجا مونجريزي كومبي ني غاري مبيا جوزي ni kama kitu kilicho chakaa chakavu. Kwa hiyo upepo huo haukipiti kitu chochote. Ma tadharu min shay'in atat alayhi. Sasa hal atat as-samaa, upepo ulipitia mbingu? La, kwa mbingu ndio maana hazikutatizika. Sio kusema sasa mbona mbingu, mbingu haikuharibika chochote kwa sababu haukupelekwa katika mbingu. Fa asbahu, wakapambaukiwa ni wenye kuangamia. Faasbaha kaum Hud halikin, wakawa watu wa Hudi ni wenye kuangamia. La yura illa masakinuhum, hayaonekani isipokuwa makazi yao tu, nyumba zao ndio zile magofu. Fala yura min biladihim shay'un illa manaziluhum allati kanu yaskununaha, yamebakishwa yale Allah kutaka kuyangamiza ipate kuwa ibra lilmu'tabirin. Fa asbahu, wakapamba ukiwa, yani ni wenye kuangamia. Fa asbahu ay halikin, asbahu halikin, wakapamba ukiwa hali ya wakapamba ukiwa ni wenye kuangamia. La yura illa masakinu, hayaonekani isipokuwa makazi yao. Kadhalika najizi alqaum almujrimin, kama hivyo tutawalipa watu waovu. Mithli hadha aljazaa alladhi jazaina bihi adam qauma hud min fi dunya najzi alqaum alkafirin alladhina taghaw wa atu. Falyahdhar almushrikun almukhalifuna amra Allah ta'ala ay nuhlikahum kama ahlakna man qablahum. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال لي يا الله سبحانه وتعالى نسيما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, kwa hakika tuliviangamiza vizazi, karne tuliviangamiza vizazi vilikuwa kabla yao. Lama zalamu, wakati walipodhulumu, wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na wakati walipowajilia wao mitume wao na hoja za wazi wazi. Wama kanu liyuminu, lakini hawakuwa ni wenye kuamini, hawakusadikisha, hawakuamini. Kadhalika najizi alqauma almujrimin, basi kama hivyo tutawalipa watu waovu. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ard, kisha tukawafanya nyinyi ni wenye kukaa badali katika ardhi. Badali tulipoondoa wale tukawaleta nyinyi, ikawa ni khalaif. Min ba'dihim, baada yao. Kwa nini mmeletwa baada yao? Linadhura kaifa ta'malun, ili tutazame tuone na nyinyi mtafanya nini, mtafanya kama wao. Katika surati Yunus Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hilo. Kwa hiyo fasbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqawma almujrimin, kama hivyo tutawalipa watu wa ovu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawarudia watu wa Makka tena, yudhakiru Allah ta'ala kufara Quraysh bima yahmiluhum ala al-idha والعبرة محذرا لهم فيقول ولقد مكناهم, kwa hakika sisi tuliwamakinisha wao, tuliwaweka wakawa wamemakinika pale. ولقد مكناهم, kwa hakika sisi tuliwamakinisha wao katika mambo fima, katika mambo ambayo imakkanakum fihi, hatujawamakinisheni nyinyi katika mambo hayo. In bal nafia, sisi tuliwamakinisha wao. Sawa, watu wa Aad, makanna Aadan, tuliwamakinisha Aad, tuliwapa umakinifu katika ardhi, tukawapa uwezo. Filadhi, katika jambo ambalo lam numakkin lakum fihi, hatukuwamakinishia nyinyi. Bikathrati al-amwal wa quwwati al-abdan, ambayo ni wingi wa mali, walikuwa na mali kweli kweli bwana, sio nyinyi mali za kisawa sawa. Nyinyi mali zenu mwezitafuta kwa tabu. Wao walikuwa na uwezo na mali nyingi, lakini walikuwa na nguvu katika viwiliwili, walikuwa na nguvu kubwa. Zamili yao hawaumwi ovyo, ni mijitu ya kisawa sawa, yafika huko kwa urefu. Iram Aad, Iram Aad, dhati al-imad التي لم يخلق مثلها في البلاد, ambao hawajawahi kuumbwa mfano wao katika miji, hawana mfano, ndio ni watu wa kisawa sawa. Achana na zile stories za uongo za amali katika Israiliyat, kwamba Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alipomwambia watu wake udkhulul ardha almuqaddasata allati kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin qalu inna fiha qauman jabbarin, kuna watu wajabbari kisawa sawa watu wakubwa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuh fa innakum ghalibun wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kwa hiyo wanasema kuna watu walikwenda bani Israeli, wanasema basi wale wale wakaenda kule, wakaenda katika mji ule ambao kuna kaumu jabbari, watu wakubwa. Walipofika kule wakakamatwa. Stories, kuna mmoja akawakamata akawatia kwenye zimbili yake kenda kwa wenzake, nilikuwa iko shamba akotoka aone vidudu vidogo vyaje hizo, akavichukua akavitia kwenye zimbili. Sasa akakuja mkono, angalia hivi kama sisi kama vijiwatu vyatembea tembea kwenye mkono. Yani wewe umekuta vidudu huko shamba, mbona watu wamekusanyika waangalie, kama ana kichwa ana uso ana mikono. Watu wao wamekwenda huko, lakini sasa wamekamatwa na hao kaumu jabbaru Amalek. Ni stories za kumbuka, kama stories za Unju bin Unuk, lakini wao ni kweli, walikuwa ni watu wa kisawasawa, ni watu wa kisawasawa. Sasa naona wakati umekwenda sana, sisi tumalizie hapa, tumalizie haya. Walaqad makkannahu, hakika sisi tuliwamakinisha wao, fima, katika mambo ambayo, immakkannakum fi ay ma makkannakum fi, hatukuwamakinisha nyinyi katika mambo hayo, tuliwapa sisi kweli kweli. Wajaalna lahum sam'a, na tuliwajalia wao kuwa na usikivu ili waisikie haki. Wa absaran, na macho ili waone haki. Wa afida, na nyoyo ili wazitambue haki. Fama aghna anhum sam'uhum, lakini hayakuwasaidia wao, haukuwasaidia wao usikivu wao. Wala absaru, wala macho yao hayakuwasaidia. Wala afidatuhum min shay'in, wala nyoyo zao pia hazikuwasaidia kwa kitu chochote, kwa jambo lolote. Nyoyo ziko tu, macho yamekaa pale kuona basi, lakini haki hawezi kuiona. Awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum. Hivi hawaoni vingapi katika vizazi sisi tumeviangamiza, vizazi vingapi tumeviangamiza kabla yao, na tuliwamakinisha hao katika ardhi ma kwa mambo ambayo lam numakkin lakum, hatukuwamakinisha, hatukuwapo uwezo huu katika al-an'am mwanzo mwanzo bali. Afalam yasiru fil ard fayandhuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, hivi hawatembei katika ardhi wakajionea vipi ulikuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao. Kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun, walikuwa ni wengi zaidi, ni wingi zaidi kwa mali na kwa watu, na walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao na athari katika ardhi, lakini hayakuwasaidia wao kwa chochote kwa yale ambayo wameyachuma, hayakuwasaidia kitu. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati Allah, wakati walipokuwa wanazipinga aya za Allah. Idh kanu yajhaduna bi ayati Allah, wakati walipokuwa wanazipinga aya za Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, na ikashuka kwao, ikashuka kwao ile adhabu waliokuwa wakiicheza shere, wakiifanyia mzaha. Lete adhabu, lete tu, kwani watu wacheka kwenye mzaha. Ikashuka kwao adhabu ile, ay nazal wa ahata bihim adhabu Allah alladhi kanu yaskharuna minhu wa yukadhibuna biwuquihi fahdharu ayuha almushrikun an yusibakum mithlu ma asabahum, ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون توشى بيتوا زياب لكن هو مهل بكوانزيا وإذ صرفنا لكن هنا نشتغل يقول ولقد مكناه حقيقة سيسي تلو مكنيشة واو تلو بنافاس واو تكوى مكنيشة كاتيكا مامو أبايو هتكوى مكنيشة نيني إن مكناكم فيه katika mambo ambayo hatukuwa makinisheni nyinyi wajalna lahum sam'an wa absara wa afida tosha wakati umekwenda tuuliza mingi ile baki lakini mudhakara wa Qur'ani wa tafsiri hauko na nguvu sana kama mnavyojishughulisha na kuhifadhi. Na hii ni khata. Wakati wa hifadhi basi pitie tarjama ya Qur'ani na tafsiri. Wale ambao tayari washapata uwezo mkubwa wa kusoma vitabu warejee wasome vitabu tafsiri. Ongeza maalumati katika hilo. Aqwali za ahlul ilm. Hiyo ndio sawa sawa.